Ganda ko sala ne barenyo Ganda ko finga basi ya bato Obino bonsoa kamingie Obango bazua kate Ganda ko finga ne bato Ganda ko tongo mi bali ya bato Bamba bamba Bamba bamba Bamba bamba Bamba bamba Bamba bamba Bamba bamba Koko kokate Yo yo Koko kokate koka bona ngana mo banyo yo Ibala na matanze te a e Sikana pika beta e Bamba bamba Bamba bamba Bamba bamba Bamba bamba Bamba bamba Bamba bamba Balobo basala kanganda e Ganda koteka kwanga e Basaka ta basala kanganda e Nganda kote kande banzo kwe Baluba basala kanganda e Nganda kote kamito ya tabai Yabino bosala banganda e Nganda kofinga ne bato e Nganda kotongo radio trotua Nganda kotala ninyele kaka e Nganda kotenda ne bato e Nganda kotolo ne bato e Nganda kofinga basi ya bato Mi bala na matanze te ae Esika na pika pe